Joshi kujenga japo nakula chukuchuku ila nakunywa nacho kipenda oya wanangu bili ya kwangu hata nikizima sheri gari la kwangu haya twende mwagili mwagili mwagili panda juu ya meza shangili akikata na weka kikia zikikata mbake tungeze mwagili mwagili mwagili mwagili mwagili mwagili mwagili mwagili mwagili Pagale, pagale, pagale, pagale, pagale, pagale, pagale, pagale, pagale.